بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں کچھ باتیں ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے رمضان، روزے اور قرآن کے فضائل اور اہمیت کے تعلق سے دیکھی، اس بار کچھ باتیں روزوں کے مسائل کے تعلق سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. مسائل یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ جب مسائل بیان کیا جاتا ہے تو یہ پوچھتے ہیں کہ مسائل کی کیا ضرورت ہے، اگر ہم فضائل کو جان لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کسی عمل کو کرنے کے لیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی عمل کو کرنے کے لیے اس کے فضائل جاننے سے انسان کو ترغیب ملتی ہے، انسان اس کی طرف لپکتا ہے، انسان کو اس کے اندر اس کی اہمیت معلوم ہونے سے مزہ آتا ہے، یہ بات تو ہے. لیکن جب کسی مسئلے کے اس کو مسائل پتا ہوتے ہیں، کسی احکام کے شریعت کے مسائل پتا ہوتے ہیں، تو اس کو وہ عبادت کرنے میں مضبوطی محسوس ہوتی ہے، اس عبادت کا وہ صحیح فائدہ اٹھا پاتا ہے، اور اس عبادت کو بنا شک اور شبے کے وہ کر پاتا ہے. آئیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سمجھ لیجئے کسی انسان نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی. اب اس فرد کو، اس شخص کو، اس کے مسائل نہیں پتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پورا روزہ جب اس نے کھایا تب سے لے کر شام تک وہ طے نہیں کر پاتا ہے کہ روزہ ہوا یا روزہ نہیں ہوا. پڑوسی بول رہے روزہ نہیں ہوا، ابا بول رہے روزہ ہو گیا، چاچی بول رہے تھے ایسا روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، محلے والے فلاں بھائی بول رہے تھے ایسا روزہ ہوتا، انہوں بول رہے تھے ایسا ہوتا، انہوں بول رہے تھے ایسا ہوتا، اور شام تک متذبذب، مطلب دل میں پریشان، ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا. کچھ تو ایسے ہوتے کہ عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، جان دو وہ کھا لیے ہیں تو شروع کر دو کھانا دینا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، احکام کے ساتھ مسائل معلوم ہونے سے، کسی احکام کے فضائل کے ساتھ، آپ اس عمل کو بہت مضبوطی سے کر سکتے ہیں. اب کسی شخص کو علم تھا روزے کی فضیلت کا بھی، روزے کے مسائل کا بھی، اس نے کچھ کھا لیا غلطی سے، یا اس کے سامنے کسی نے کچھ کھا لیا، تو وہ کہتا ہے کھا لینے سے، غلطی سے، جان بوجھ کے میں نے چونکہ نہیں کھایا، میرے روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے، معاملہ ختم ہو. اب پوری باقی کی عبادت مضبوطی سے کر رہا ہے. تو جہاں فضائل لوگوں کو آمادہ کرتے کسی عمل کے کرنے پر، وہیں مسائل آپ کو اس عمل کو مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اور بنا کسی، جس کو ہم کہیں گے، شک اور شبے کے، اس عمل کو کرنے میں آپ کو مدد کر رہے ہیں. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب مسائل نہیں جانتے، جیسا کہ بہت سارے لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کے آنے کے بعد بھی ان کے یہ قول میں نے سنے ہیں بار بار، یہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، پچھلے بار ذرا کمزوری نظر آ رہی، انشاءاللہ یہ بار پورا کریں گے. تو کیا پچھلا پورا ہے جو 2 لاکھ اور 3 لاکھ اور 4 لاکھ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ کے ویسٹ ہوئے، یہ اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو مسائل ہی نہیں پتا ہے. تو پورا کر تو لیے، لیکن پھر بھی دل میں آ رہا ہے ارے وہ چھوڑ دیے، ارے یہ چھوڑ دیے، چلو اب انشاءاللہ اگلی بار، پھر اگلی بار کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ موقع دیتا ہی نہیں دیتا ہے. تو اگر مسائل کا بھی آپ اتنا ہی مضبوطی سے علم حاصل کر لے جانے سے پہلے، تو انشاءاللہ عزیز بنا شک اور شبے کے ایک فریضہ حج کو آپ اطمینان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور وہیں علم حاصل کرے تو بس پھر وہ فریضہ اپنی جگہ، اور بس دل میں ادھر ہوا نہیں ہوا، ڈبل کر لیتے، ٹرپل کر لیتے، ایک بار دوہرا لوں، دو بار دوہرا لوں، کسی بھی چیز کے مسائل بھی جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا فضائل جاننا یا اس چیز کا کرنا. اور مسائل کو جاننا یا کسی عمل کو جب شریعت کہتی ہے کرو تو جو جو چیزیں اس کو تکمیل کے لیے, اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لگتی ہیں, ان ان چیزوں کا سیکھنا بھی شریعت میں فرض ہے. جیسے کہ نماز فرض ہے تو نماز کے تمام مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. جیسے کہ غسل کا ہونا, وضو کا ہونا, ٹھیک ہے, اور تمام تر چیز, قبل رخ چہرہ ہونا, یہ تمام تر چیز فرض ہے سیکھنا. کیوں؟ تو نماز فرض ہے. خالی نماز فرض نہیں ہے, اس کو جو چیزیں مدد کرتی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں, مکمل کرنے میں, اس کی تکمیل میں, ان چیزوں کا سیکھنا بھی فرض. تو ویسی روزہ فرض ہے, تو روزے کو کیسے کرے پورا, ان تمام مسائل کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا روزہ رکھنا فرض ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنا اتنا ہی فرض ہے جتنا زکوٰۃ دینا. ورنہ بہت سارے کو اللہ رحم کرے غلطی کی بنیاد پر, کچھ تو جان بوجھ کے کرتے, وہ الگ پارٹی اور گروپ ہے, غلطی کی بنیاد پر سالہ سال اپنے مال کی, سونے کی, چاندی کی, پلاٹس کی, اسٹاکس کی زکوٰۃ ایسی دیتے ہیں کہ جس زمانے میں لیا گیا تھا اس کے اعتبار سے, پلاٹ 4000 کا دادا کا لیا ہوا ہے, حالانکہ اب 4 کروڑ قیمت ہے, لیکن وہ زکوٰۃ دیتے 4000 روپے کی, جو بیچنے کی نیت سے لیا ہوا. یاد رکھ, اسٹاک ہے تو اسٹاک کے اصل کی زکوٰۃ دیتے ہیں, مطلب جتنے میں آپ کو پڑتا ہے, جبکہ اسٹاک پر زکوٰۃ اصل کے ساتھ پروفٹ ایڈ کر کے دیا گیا, پروڈکٹ کا ایکچوئل ریٹ پہ زکوٰۃ لگتی ہے. فار ایگزامپل, آپ نے پروڈکٹ مینوفیکچر کیا جس کی کاسٹ 10 روپے آتی ہے, لیکن سیل ہوتا ہے 100 روپیز میں, تو زکوٰۃ 100 کی دینا پڑتا ہے. سونے اور چاندی جب جب لیے تھے, دادی کے زمانے میں 40 روپے تولا, امی کے زمانے میں جو ہے 400 روپے تولا, اس کے بعد جو ہے میں میری شادی میں 4000 روپے تولا, اور پھر اب بچے کی شادی میں 30000 روپے تولا, تو ویسی زکوٰۃ دے رہے ہیں, 40 روپے کی, 400 روپے کی, 4000 روپے کی اور 30000 کی. تو دیکھیے آپ لائبری میں کتنا نقصان ہو رہا ہے, ایک عبادت کر رہے ہیں فرض سالوں سال سے, لیکن پتہ نہیں. مست بہت ضروری ہے, ہائی ٹائم ہے کہ ہم چیزوں کے مسائل بھی سیکھیں. تو میں نے یہ بات اس لیے رکھی کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مسائل کیوں سیکھنا, اس لیے سیکھنا ہے کہ اپنی عبادتوں کو مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے, یقین اور پختگی کے ساتھ کرنا ہے کہ جو کر رہے ہیں یہی کرنا تھا ہم کو, یہ نہیں کہ کر تو لے لیکن یار ہوا یا نہیں ہوا, کرنا ہے نہیں کرنا, ڈبل ریپیٹ کر لینا ہے کہ ٹرپل کر لینا ہے, جان دو خزا کر لیں گے, فدیہ دے دیں گے. پہلے تو پتا ہو عبادت ہوئی ہے نہ ہوئی, نہ ہوئی تو پھر خزا, فدیہ, کفارہ سب طے کیا جائے گا, جب ہو جا رہی تو پھر کیوں شک کر رہے اپنی باتوں میں, یہ بات ضروری. اب آئیے رمضان آتا ہے, تو رمضان کی شروعات سے کچھ باتیں ہم سیکھتے ہیں. سب سے پہلے چاند دیکھنے کے مسائل. رمضان جب آتا ہے تو سب سے پہلی چیز چاند سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گئے, اور جو ہے رمضان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی ہے کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو افطار کرو, مطلب چاند سے رمضان شروع ہو جاتے ہیں, اور مطلب مہینہ شروع ہونے سے رمضان شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے رمضان کے چاند کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں, اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح ہدایتیں ہیں کہ اگر سمجھ لیجئے شعبان کا چاند, مطلب 29 شعبان کو اگر ابرادو آلود موسم ہوتا ہے, چاند دیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا 30 دن پورے کر لیے جائیں, اور اگر عید کا معاملہ آتا ہے اور عید کے وقت بھی سیم سیناریو ریپیٹ ہوتا ہے کہ بادل آ گئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی خبر نہیں ہے, اور پورا موسم اس طرح سے ہے کہ چاند نہیں دیکھ پاتے ہیں, تو یہاں بھی آپ نے فرمایا پھر جو ہے رمضان کے بھی کتنے کرنا ہے, 30 دن پورے کرنا ہے. تو ہمیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے, چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے. چاند دیکھنے میں اس بات کا آپ لحاظ رکھیں گے کہ اگر چاند نہ دکھ پائے تو وہ منتھ آپ کمپلیٹ کر لیں گے, چاہے رمضان اگر شروع ہو رہا ہے تو آپ شعبان کو 30 کر لیں گے, اور اگر عید کا معاملہ ہے تو وہاں بھی آپ 30 کر لیں گے. یہ بات بہت ضروری ہے, ورنہ ہر شخص افراط اور تفریط کا شکار ہوتا ہے. حالانکہ امت کے اندر ہلال کمیٹیاں, چاند دیکھنے کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہر شہر کی, پھر بھی پتہ نہیں ہر آدمی اضطراب, مطلب جو ہے ایک طرح سے ایک شکار نظر آتا ہے کہ ہر آدمی انوالو ہے کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا. اور آج کل کمیونیکیشن اتنا آسان اور اتنا سستا ہو گیا ہے کہ امریکہ سے خبر آ گئی چاند دکھ گیا, تو میرے بھائی امریکہ میں دکھا, یہاں نہیں دکھا, ہے نا, یا پھر فلاں سے خبر آ گئی چاند دکھ گیا, اور بس پھر ایک ایسا ماحول, ایک ایسے حالات کی یاد ہے کہ کبھی کبھار اللہ رحم کرے ہم پر, ہم ضد کی بنیاد پر عید منا کے لیتے ہیں. مطلب ہمارے علماء کو, ہلال کمیٹی کو, یا شریعہ بورڈ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ سوچتے یار جان جانے سے اچھا ہے, فساد ہونے سے اچھا عید کرا دو. یہ اس حد تک ہوتا ہے, اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے कि कुछ जगह तो महकमात और हुकूमत भी इसमें शामिल होते कि ईद कल करवा दी जाए, डिक्लेयर कीजिए। इसलिए कि करोड़ों का माल आकर पड़ा है, अगर आप ईद कल डिक्लेयर आज डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कल ये माल नहीं बिक सकता है। तो लिहाजा ताजिर भी प्रेशर डालते हैं, गवर्नमेंट भी प्रेशर डालती है कई जगह से कि भाई करा दो, डिक्लेयर कर दो आप। तो बड़ा सादा सा उसूल है, चांद देखे तो इफ्तार शुरू, चांद देखे तो रोजा रख लिया, और चांद देखा तो ईद कर ली। समझ रहे आप बात को? इस मामले में चूंकि हर फर्द ये काम नहीं कर सकता तो हिलाल कमेटी पे आप डिपेंड रहिए, हिलाल कमेटी बोर्ड आपको बता देगा कि चांद दिख चुका है तो बस शुरू हो गया, और वो कहते अभी नहीं तो उन पर एतमाद कीजिए, वरना होता है कि उन पर भी लोग शक और शुबहात करते हैं। इसी तरह अगर चांद के ताल्लुक से अगर एक शख्स भी गवाही दे दे कि चांद दिख गया तो उसकी गवाही कबूल कर ली जाती है। तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अबू दाऊद की रिवायत है, जो है एक सहाबी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने चांद देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो फिर हम कल से रमजान के रोजे रखेंगे। तो पता चला एक मोमिन की शहादत भी चांद के लिए काफी होती है कि हम उसकी शहादत लेकर जो है रोजों की इब्तिदा कर ले, याद रखिए। ठीक है, तो बहरहाल इस बात को भी समझने की जरूरत है, वरना बहुत सारी बार जो है ये अलग बात है, अगर कोई झूठ बोलता है या किसी जगह झूठ का आम चलन है तो कई गवाहियां ली जा सकती है, लेकिन आम एतबार से अगर मोमिन शख्स है तो बहरहाल उसकी गवाही लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो आखिल है और उसकी अकल सही सलामत है तमाम चीजें, तो एक मोमिन की गवाही भी रमजान शुरू भी करवा सकती है और ईद भी करवा सकती है, उसके लिए इंशाल्लाह अजीज काफी हो जाए। इसी तरह जो है रमजान की पहली रात, मतलब रमजान जब शुरू हो रहा है, अगर चांद छोटा या बड़ा दिखता है तो शक नहीं करना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह उनके जमाने में हुआ ये कि लोग एक मरतबा सफर में थे और सफर में लोगों ने चांद देखा, कुछ ने कहा ये तो तीसरी का चांद है, कुछ ने कहा ये दूसरी का चांद है, इख्तलाफ हो गया। मदीने आए तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मुलाकात की और कहा कि हमने चांद देखा लेकिन कुछ ने कहा तीसरी का है, कुछ ने कहा दूसरी का है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं है, वो चांद पहली का ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पहली की चांद को तुम्हारे देखने के लिए जरा बड़ा कर देता है सहूलत के लिए हमारे, तो लिहाजा उन्होंने इख्तलाफ को खत्म कर दिया। तो कभी होता है चांद आपने देखा, अरे मतलब 29th है समझ लीजिए और उस दिन डिक्लेयर नहीं हुआ, 38th आ गई, 30 तारीख आ गई, 30 तारीख को चांद देखे तो बड़ा दिख रहा, अरे देखो कल से शुरू हो गए होंगे रमजान, इन्होंने सब गड़बड़ करा दी, ये कमेटिया वाले ये करते वो करते, क्यों चांद बड़ा दिख रहा? हदीस आ गई, हदीस आ गई कि नहीं? अगर बड़ा भी दिखता है तो हम इस बात पे वो करेंगे कि अल्लाह ने हमारे उसको दिखाने के लिए बड़ा किया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह इसे तुम्हारे देखने के लिए बड़ा कर देता है। ठीक है, तो बहरहाल इसमें भी जो हमने शक में नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह जो है चांद देखकर रोजा रखने के लिए और चांद देखकर इफ्तार करने के लिए उस जमीन उस मुल्क और उस जमाने का लिहाज रखा जाएगा, याद रखिए। ठीक है, कि जिस जमीन और जमाने में आप रह रहे हैं या फिर जिस दुनिया के इलाके में, वहां का इस मामले में एतमाद किया जाएगा। इसी तरह अगर आप जो है रमजान के महीने में जो है सफर पे है, मुल्क से मुल्क चेंज होते हैं, ऐसा आजकल आम होता है, सऊदी अरब से हिंदुस्तान आ रहे हैं, हिंदुस्तान से मलेशिया जा रहे हैं, मलेशिया से अमेरिका जा रहा है, कोई दुनिया भर में लोग होंगे, अगर एक इलाके से आप दूसरे इलाके जाते हैं और जिस इलाके आप पहुंचते हैं वहां पहुंचने के बाद आपके रोज़ों की गिनती कम पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं जो है किसी एक मुल्क से समझ लीजिए मलेशिया से हिंदुस्तान की तरफ आया, जिस दिन हिंदुस्तान पहुंचा तो यहाँ 29 थी, लेकिन जिस दिन मलेशिया से निकला वहाँ 2800 रोज़ा था उनका, क्योंकि वो एक दिन बाद होते हैं हमसे। अब हिंदुस्तान आ गया 29 को चांद दिख गया तो गोया इस इंसान का एक रोज़ा कम हो गया, हिंदुस्तान में 29 हुए उसके कितने हुए 28, तो वो बाद ईद के, ईद तो मुसलमानों के साथ मनाएंगा, बाद ईद के वो एक रोज़ा रखेंगे। अब अगर गिनती ज़्यादा हो रही है, जैसा सऊदी अरब से कोई हिंदुस्तान आया जबकि सऊदी अरब एक दिन एडवांस चल रहा है, पहले चल रहा है, हिंदुस्तान वो 30 को निकला, मतलब अपनी 30 करके हिंदुस्तान पहुंचा, तो हिंदुस्तान में ये था कि यहाँ की 30 चल रही थी अभी, तो गोया उसका 31वां रोज़ा है वो, है ना। तो उलमा लिखते हैं कि ये रोज़ा उस पर नफिल होगा और उसको लेकिन ये रोज़ा रखना पड़ेगा और वो ईद मुसलमानों के साथ ही करेगा, मतलब ये नहीं कि अब मेरे तो एक्स्ट्रा हो जा रहे 31 तो मैं एक रोज़ा छोड़ दूंगा, नहीं, उसे वो नफिल रोज़ा रखना पड़ेगा। इसलिए कि ऐसा कैसे होगा कि वो अकेला बगैर रोज़े करेंगे और सारे लोग रोज़े से होंगे, ये रोज़े का एहतराम और दीगर मुसलमानों का एहतराम होगा कि वो जो है खाना ना खाए पाए ना भी, तो बेहतर चीज़ है एक नफिल रोज़ा रख ले, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर, और कम हो जाए तो उसकी गिनती को ईद के बाद उसको पूरा करना होगा। ठीक, इसी तरह जो है ईद के चांद के लिए मैंने बात कर दी कि ईद के चांद में भी اگر چاند جو ہے عید کا اختلاف ہوتا ہے تو 30 دن پورے کر لیجیے اور بعد میں ایک تاریخ کو پھر ہم جو ہے عید آرام سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آئیے نیت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھ لیں، اور جو ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار، عمل کا ڈائریکٹ تعلق کسی عمل کا نیت سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ نفل روزے کے لیے آپ کو جو ہے جس کو ہم کہیں کہ زوال تک وقت ہے کہ آپ نیت کریں، مطلب دوپہر تک وقت ہے کہ آپ نیت کریں، لیکن فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا یاد رکھیے شرط ہے۔ شرط کا معنی ہوتا ہے کہ اگر یہ نکل جائے تو وہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، کنڈیشن ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے جو روزہ رکھنے کا ارادہ کرے وہ ضرور نیت کر لے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان رات میں نیت کر لے، اگر نہیں اٹھ سکا، نیند نہ کھلے، سحر نہ بھی ہو تو انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہوں گا، اس لیے کہ اس کی نیت روزہ رکھنے کی تھی۔ اب روزہ رکھنے کے لیے کیا نیت کے کچھ خاص الفاظ ثابت ہیں؟ تو روزہ رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے خاص الفاظ ادا کرنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے ثابت نہیں یاد رکھیے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نیت کی دعا کرتے ہیں، نویت و نصوم غدا للہ تعالیٰ من فی رمضان، اور اس کے آگے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس سال اکثر لوگوں نے اس دعا کو چھاپنا بند کر دیا، مطلب لوگوں کو ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور افطار کے لیے بھی خاص دعا کی جاتی تھی، الحمدللہ اس سال وہ خاص دعا بھی کہیں نہیں چھپی، اور وہی دعا چھپی جو سنت سے ثابت ہے۔ تو گویا سحر کی نیت ختم غائب کر دی گئی، چونکہ نیت کے الفاظ ادا کیے جا رہے تھے۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایسے الفاظ تھے جن الفاظ کو ایک طالب علم جو مختصر سی بھی عربی جانتا ہے وہ سمجھ جائیں گا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں چوک اور غلطی ہو رہی۔ نویت ان اصوم غدن، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، غدن کہتے عربی میں یا غد کہتے کل آنے والے کو، الیوم کہتے آج جو گزر رہا ہے، الامس کہتے جو کل گزر چکا ہے، تو میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ ایک صاحب نے جب میں یہ ویڈیو پچھلے سال کا اپلوڈ کیا گیا کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، جب میں نے کہا تو کہا نہیں وہ غد کا معنی ہے کنٹینیوشن میں جو آنے والا وقت ہے، کنٹینیوشن میں جو آنے والا وقت ہے۔ میں نے کہا آنے والے وقت کے لیے غد کا لفظ کہاں ہوتا ہے، وقت آنے والا، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم روزہ جس دن کا رکھ رہے ہیں تو وہاں آنے والے وقت کی ایڈوانس نیت کیوں کر کے رکھیں گے۔ دوسرا میں نے اسی کے ساتھ اسی جملے میں اس ویڈیو میں کہا تھا کہ جو ہے نیت کی الفاظ جو نماز میں ہم کرتے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر اس کو عربی میں بتا دے کہ یہ عربی میں یہ ثابت ہے تو میں بھی پھر شروع کر دوں گا۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے عربی میں بھی وہ نیت ٹائپ کر دی، یہ ہے جب انہوں نے عربی میں وہ لکھ دی تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا حوالہ، تو بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے بات کرنا بند کر دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جو اردو کے لفظ ہے میں نیت کرتا ہوں چار رکعت ظہر کی، چونکہ میں نے یہ الفاظ نہ کیے تھے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، تو ایگزیکٹلی وہ چونکہ عربی جانتے تھے عربی میں لکھ دیا۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ عربی میں ثابت کر دیا آپ نے، لیکن حوالہ بھی تو دے دیجئے، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کیسے ہم شریعت کو مذاق بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، دیکھیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عربی میں نہیں ہے مطلب سنت سے ثابت نہیں ہے، اور وہ انسان جو ہے عربی میں ٹائپ کر رہا ہے اس کو ترجمہ کر کے، ہو سکتا ہے گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال دیا ہوں گا، ترجمہ کر دیا اور اس کو ڈال دے رہا ہے، یا وہ عربی جانتا بھی ہوں گا، تو شرم کی بات ہے میرے بھائی، یہ تو ہم نے ایجاد کی، حوالہ کہاں اس کے پیچھے، حوالہ ریفرنس کہ رسول اللہ نے کیا، یہ وہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال روزے کی نیت زبان سے کرنا یہ ثابت نہیں ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، آپ دل میں نیت کریں کہ ان شاء اللہ روزہ رکھنا ہے مجھے رات میں، آپ سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ روزہ رکھنا ہے، اٹھنا ہے سحر میں، یہ نیت ہو گئی، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، نفلی روزے کی نیت آپ بہرحال دن بھر میں کبھی بھی جو ہے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے درست نیت ہونا روزے کی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، و من صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، و من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے نیت درست ہو. بہت سارے لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ گھر میں سب روزہ رکھتے ہیں, اور جس دن سب نہ رکھے وہ بھی چھٹی مار دیتے ہیں. تو یہ تو نیت درست نہیں, اللہ کے لیے نہیں, یہ تو مجبوری میں ہو کہ اب کھانا خود منا کے دیں گے سب روزہ ہے, تو جب سب نہیں ہے تو خود بھی چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, روزہ صرف خالص اللہ کے لیے, کسی کو دکھاوے اور ریا کے لیے نہیں. اسی طرح کچھ باتیں سحر اور افطار کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں, اس لیے کہ بہت سارے کنفیوژنس دیکھے جاتے ہیں, غلط فہمیاں دیکھی جاتی ہیں جو لوگ سحر کے بارے میں رکھتے ہیں افطار کے بارے میں رکھتے ہیں. آئیے کچھ باتیں. سحر کا کھانا برکت ہے. نیند سے اٹھنے کے بعد خاموخا سحر نہیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. سحر کو آخر تک کرنا یہ سنت اور مستحب ہے, مطلب اس کے آخر وقت تک. لیکن یہ بات یاد رکھیے, سحر کا کرنا سنت اور مستحب ہے. سحر کا کرنا نہ ہی فرض روزوں کے لیے اور نہ ہی نفلی روزوں کے لیے شرط یا فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, کنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے, مطلب چھوٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن خاموخا کبھی مت چھوڑیے. اس لیے کہ سحر کے تعلق سے آپ نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا سحری کھاؤ, کیونکہ سحری میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. ایک روایت نے فرمایا میری قوم جو ہے امت تب تک گمراہی پہ نہیں ہوں گی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہیں گی. تو وہ ایسے پتہ چلا سحر بہت اچھا عمل ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کرنا چاہیے, لیکن یہ شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, کنڈیشن نہیں ہے, اس کے بغیر بھی روزہ درست ہے. ورنہ بہت سارے لوگ رات میں نیند نہیں کھلی, نیند سے پھر بیدار ہوئے تو فجر ہو گئی اور بولتے آج کا روزہ نہیں رکھے, کیوں, سحر نہیں ہوئی, سحر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں. سحر شرط نہیں ہے, اللہ نے صحت تندرستی دی تو رکھ لیجیے بغیر سحر کے, اور کیا کوئی بہت بڑی مشکل بات ہے بغیر سحر کے روزہ رکھنا, رکھ سکتا ہے کہ انسان کوشش کرتا. اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میں سمجھتا ہوں بعد میں ساری زندگی بھی کوئی اگر بلا وجہ ایک روزہ چھوڑ دے نا, ساری زندگی بھی رکھتا رہے تو وہ روزے کی ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا, اس کی برابری نہیں کر پائیں. بہت اہم عمل, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ رکھیں. لیکن بیمار انسان ہے, اس کو وقتاً فوقتاً کھانے کی ضرورت ہے, سحر میں بھی نہیں کھائیں گا تو کیسے رہیں گا, تو یہ ایک الگ کنڈیشن ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمومی اعتبار سے اگر اللہ نے صحت طاقت دی ہے حالات ہے تو بغیر سحر کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح جو ہے فجر کی اذان سے پہلے سحر میں اٹھانے کے لیے اذان دینا یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر, یہ متفق علیہ روایت, آپ نے فرمایا جب ام مکتوم اذان دیں تو تم روزہ مطلب سحر کھانا نہ چھوڑو, جب بلال اذان دیں تو تم کھانا کھانا جو ہے چھوڑ دو. تو اس سے یہ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں ہوتی تھی رات میں, ایک ہوتی تھی سحر کے لیے تاکہ لوگ جاگ جائے, اور دوسری ہوتی تھی فجر کے لیے تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ اب کھانا بند کر دینا ہے. کتنا اچھا سنت طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ سنت طریقے کو چھوڑ کر ہم کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں سحر کے لیے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی جگہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, کئی جگہ کھمبے بجا رہے ہیں, کئی جگہ ڈھول بجا رہے ہیں, کئی جگہ دروازے پیٹ رہے ہیں, ہے نا, اور کئی جگہ جو شروع ہوتا تھا الحمدللہ ورم آباد میں نہیں ہوتا, اللہ کا فضل ہے. سحر کو دو گھنٹے باقی ہے, جو رات میں دو بجے شروع ہوتا تھا ویلا, وہ تو ایک آدمی شاید رات بھر جاگتا تھا اس زمانے میں, مجھے بھی یاد ہے میں چھوٹا تھا میں سنتا تھا حضرات اٹھ جائیے ایک گھنٹہ باقی چپ رہا ہے بس. میرے بھائی اللہ کے رسول نے اس دین کو مکمل کیا, اذان کا طریقہ بدنا ہے, اذان تو نہیں دیں گے باقی سب کریں گے. کچھ لوگ سائرن بجا رہے ہیں, ہے نا, گھڑیوں سے بج رہا ہے تو گھڑی میں نہیں تو ٹیپ میں لگا کے موبائل میں لگا کے مائک کے سامنے رکھ رہے ہیں. جب مائک میں آپ کون کی آواز بجا سکتے ہیں اور لوگوں کے کان کر کر سکتے ہیں, تو اس سے اچھا اگر اذان دے دے تو کتنی خوشی بھی ہوں گی. شیطان جو ہے اذان جو ہے اللہ کا کلام ہے, اس میں اللہ ہم گواہیاں دیتے کہ جو ثابت بھی, یہ نہیں کہ میں منمانی اذان ایجاد کر رہا ہوں کہ یہاں دے دو یہاں دے دو, یہ ثابت اذان ہے. جہاں ثابت ہے اذان دینا وہاں تو نہیں دیتے, اور پتہ نہیں مردوں کو دے رہے, میت پہ دے رہے, خبروں پر دے رہے, ہاں جھگڑا ہوگا تو کان میں دے رہے, تو کہاں کہاں دے دے رہے اس کی کوئی وہ نہیں, جبکہ دینا یہاں ہے اذان. تو آپ دیکھیے سائرن بجائے جاتے ہیں, ڈھول بجائے جا رہے ہیں, مطلب ایسا لگتا ہے کبھی کبھار کہ ہم نے ٹھان لیا کہ سنت کو تو نہیں اپنائیں گے, باقی چاہے کچھ بھی ہو سب اپنائیے سنت, اذان دیجیے. ٹھیک, تو یہ ہوں گی نہیں نہیں نہیں, ہاں لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے تم اذان دینے کی ضرورت, ابھی سحر کر لیں گے. میرے بھائی لوگ بہت ہوشیار ہیں, کھانے پینے کے معاملے میں سب سے زیادہ ہوشیار ہیں, وہاں کچھ نہیں بند کرتے ہو, وہاں نہیں بند ہوتا کچھ بھی, ہے نا. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں عشاء کا ٹائم ٹیبل, فجر کا ٹائم ٹیبل تو مانتے ہیں ایک ادارے کا, शहर उसी इदारे के एतबार से ख़त्म नहीं करते, शहर बोलते लेट कौन सा वाला दे रहा। तो खाने पीने में इंसान ने अपने मफादात निकालना ही है, तो यहाँ नहीं कोई बेवकूफ़ी करता, आप दीजिए अजान। और कब तक हम ये सोचें कि उम्मत समझेंगी नहीं, उम्मत गड़बड़ करेंगी, उम्मत में इंतशार हो जाएगा, हम दो अजाने देंगे तो लोग ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। कब तक सुन्नतों पे और दीन पे चलने को हम इंतशार की वजह बनाएंगे, या कब तक सही चीज़ पर अमल करने को हम इख्तलाफ की वजह समझेंगे, छोड़ना पड़ेगा हमको। तो बहरहाल अजान देना सुन्नत है, इसी तरह जो है इफ्तार में जल्दी करना चाहिए और सहर को देर तक खाना चाहिए। इसका क्या माना है, हदीस में आता है कि अंबियाओं की सुन्नत में से एक सुन्नत ये कि वो इफ्तार में जल्दी और सहर में देर करते। माना ये सहर के आखिर वक्त तक खाओ। हदीस में है कि अगर बिलाल की अजान सुन लो तो सहर का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें भी जल्दी ना करो, हाथ में कुछ हो तो पानी वानी उसको पी लो, इतना भी वक्त दिया गया, समझा। तो लिहाजा हम जो है फजर तो तक जो है इसको जो है कर सकते हैं, और कोशिश करें कि इसमें आखिर वक्त तक हम करें, ताकि इंसान को भूख ना लगे, रोज़े में कमज़ोरी महसूस ना हो। और इफ्तार में जल्दी का क्या माना है, इफ्तार में जल्दी से माना ये है कि वक्त शुरू होते ही, अभी देखिए हमारे पास 4:00 जो है टाइम टेबल जो पास में 4:19 दिया हुआ है, शहर का आखिरी वक्त। अजान होती है 4:29 पर पहली अजान, और वो सबसे अव्वल अजान, ये अजान का अव्वल वक्त है, मतलब फजर का वक्त। 10 पहले रोक दिया उम्मत एहतियातन, दूसरे 12 आगे चले गए 42 तक। अब उनकी क्या एहतियात है नहीं पता इसमें, कि उन्होंने इनके मुकाबले 22 आगे हैं, मतलब इनकी जब ख़त्म हो रही तो जब आदमी अगर नींद से उठता भी है तो सहर हो जाती है उसे। तो जब 29 को आप अजान देते हैं तो 19 को आपको इफ्तार शहर में लोगों को रोकने की क्या वजह है आपके, बताइए। हदीस में आता है कि बिलाल अजान देते शहर के उस पर, और ये वो जमाना है जब कैलकुलेशन के इतने फिक्स कोई पैमाने भी नहीं है सहाबा के पास, एग्जैक्ट पैमाने 4:29, 30, 31 आज देखिए ना, आपको मगरिब पता है कब है एग्जैक्टली, है ना। तो एहतियात कराई जा रही है, इफ्तार में जल्दी करना है, वहां भी एहतियात 4 की, वहां भी एहतियात करवाई जा रही है। नहीं एहतियात कर लो, क्या होता है एहतियात कर लिया, ठीक। तो बात समझ में ये नहीं आ रही कि हम हर इबादत और हर चीज में शक क्यों कर रहे हैं, जब हम आम दिनों में मगरिब की अजान अगर 7:14 पर दे रहे थे तो रमजान का पहला रोजे आती 17 पे कैसी होगी अजान, मतलब आम दिनों में हम गलत अजान दे रहे थे, अजान कबूल नहीं थी या तो वक्त से पहले दी गई अजान भी कबूल नहीं और नमाज भी कबूल नहीं। तो ताज्जुब होता है, हर जगह एहतियात है ना, एक तवाफ कर लिया एहतियातन दूसरा भी कर लो, 7 मार लिया एहतियातन एक और इजाफा कर दो, पता नहीं भूल गएंगे तो, नमाज पढ़ ली एहतियातन एक रकात और इजाफा कर लो, सज्दे सहू कर लो, मतलब हर चीज में शक। लेकिन अलहमदा ज़कात में कभी शक नहीं होता कि 1,000 दे दिए एहतियातन और 1,000 दे देता हूँ, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल यकीन 1,000 ही अपनी ज़कात हो रही है, 1 भी ज़्यादा नहीं हो रहा इसके अंदर, यहाँ यकीन है। बाकी तमाम चीज़ों में शक है इंसान, क्यों शक, इबादतों को मजबूती से करें अपनी आदत, ठीक है। तो लिहाजा सूरज निकलने से पहले, फजर से पहले तक, मतलब फजर का वक्त शुरू होना इब्तदाए इंतहाई सहर और तहज्जुद है, ख़त्म हो जाती तहज्जुद और सहर, और मगरिब सूरज गुरूब होते ही आप जो है इफ्तार कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक। और ये अंबियाओं की सुन्नत और तरीक़ा और पसंदीदा अमल है। जल्दी से हरगिज़ मुराद नहीं कि वक्त से पहले खाना। एक मरतबा एक दस्तर में बैठा था, वहाँ एक साहब थे, कहा अरे यहाँ किताब सुन्नत के मानने वाले लोग बैठे हुए, बोले मजाहतन मजाक से, कहा आप लोग 5 पहले कर लो, आप लोग कर लो इसलिए कि आपके पास जल्दी है, बोले हदीस में। और हंसने लगे, मैंने कहा ऐसे ही होते अल्लाह ताला जब किसी को पकड़ना चाहता है तो शायद उसकी अकल पर ऐसी पत्थर डाल देता है, क्यों। तो ये सरासर सुन्नत नबी का मजाक उड़ा रहे हैं आप, ये अल्फाज मेरे हैं आपके हैं किसी जमात के है कि शहर में देर और इफ्तार में जल्दी करो, नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या माना है इसका, माना यह है कि वक्त शुरू होते ही हमको करना है, ना कि वक्त से पहले 7:14, 7:15 है और आप कर रहे 7, ये माना नहीं मेरे को, माना शुरू होते ही। और आप जो एहतियातन 4 और 5 आगे तक रुका रहे हैं लोगों को, ये माना है उससे कि इब्तिदा हो गई, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह जो है सहर खाते वक्त अगर फजर की अजान हो जाए تو انسان کو اتنا وقت ہے کہ وہ ہاتھ میں لیا ہوا لقمہ، منہ میں چاپتا ہوا لقمہ، اور اگر ہاتھ میں پانی ہے تو اس کو فوراً پی لے. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کھا رہا ہو تو اچانک اس کو نہ چھوڑے بلکہ اس کو فوراً ختم کر لے، مطلب آپ پانی پہ اذان ہو گئے تو اچانک پانی نہیں پھینک دینا، چونکہ اسلام اتنا ریجڈ بھی نہیں ہے، اتنا بھی بنے کپ پی لو، پی لو. کھانا کھا رہے تھے، نیوالا منہ میں تھا، فوراً چاپ لو. یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی ہے اس کا. ورنہ کیا کہ نیوالا آپ چاپ رہے تھے اذان ہوگی تو آپ نے تھوک دیا، یہ مت کیجیے. تو آپ نے فرمایا کوئی شخص جب جو اذان سنے تو اس کے برتن میں جو ہے اس کو فوراً کھا لے، مطلب ہاتھ میں کچھ ہے، برتن میں ایک نیوالا ہے، فوراً کھا لے، پانی تھا فوراً پی لے. یہ اس کا معنی ہے. اتنی بھی ڈھیل اور چھوٹے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے تو بھی اتنی چھوٹے کہ جلدی سے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن یہ فجر کی اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اول وقت ہوتی. یاد رکھیں ہمارے پاس کچھ 4:45 بجے آج بھی ہوتی ہے، اور مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو فجر کی اذان آدھے گھنٹے بعد ہوتی تھی، اور آدھے لوگ تو ویسے ہی سو جاتے تھے، لیکن شہر میں اٹھنا پہلے ہی ایک مشقت ہے. اس پر کھانا کھا لیا ماشاء اللہ، اور سردی کے دن سمجھ لیا، ابھی تو ہم بارش کی طرف آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم سردی میں تھے، تقریباً 12 سال سردی سے گزارتے ہوئے ہم یہاں آ رہے ہیں، گرمی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بارش کی طرف مطلب ہے نا. ہم جو زمانے سے آ رہے ہیں تو ایک تو سردی ہے، آج لوگ سو جاتے تھے، لیکن اول وقت اذان. اب ہوا کیا، کمپٹیشن کا زمانہ آ گیا، ایک مسجد نے جلدی کر دیا، لوگ زیادہ جا رہے تھے، امام صاحب اٹھ رہے، چندے زکات سب جا رہے، چلو اپن بھی جلدی کر دو. گویا سنت نبوی کے فالو کرنے میں جلدی نہیں ہوئی، یہ کمپٹیشن میں ہوا کہ ایک مسجد نے جلدی کر دی تو سب ادھر چل جا رہے نا، تو اپنا اثر رسوخ، اپنے چندے، اپنا سب بند ہو جائیں گے نا، اپن نے بھی جلدی کر دی. ایک مسجد دیر سے عشاء پڑھ رہی ہے اس لیے کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں، تو اپن بھی دیر سے کر دو، سنت کو فالو کرنے کے لیے نہیں. تو ماشاء اللہ ابھی الحمد للہ کمپٹیشن ہی صحیح، سب جگہ جانے میں سمجھتا ہوں تقریباً کم بیش یا تو اول وقت یا 5-10 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، اور جماعت 5 منٹ بعد، 7 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا، تاکہ لوگ سونا جائے، ہے نا. سال بھر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جلدی آپ پڑھا دیں اور ان کو فارغ کر دیں، تاکہ فجر کے بعد بھی سوتے رہے ہو، ان کو ٹائم ملے تو ٹھیک. بہرحال لیکن نہیں ہوتا ایسا ہے نا، تو بہرحال لیکن اگر اول وقت ہوتی ہے تو آپ اذان پہ ڈیپینڈ رہیں گے، اگر اذان اول وقت نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں فجر کا ابتدائی وقت کیا ہے، سمجھے 4:29, 4:28, 4:27 ہے جو بڑھ رہا ہے، دیکھ لیں اس تک آپ سحر کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، یاد رکھیے سورج کا ڈوبنا کنڈیشن ہے. سمجھ لیجئے سورج نہیں ڈوبا تھا، بادل تھا، آپ کو ایسا لگا سورج ڈوب گیا، آپ نے کھا لیا اور سورج نکل آیا، مطلب روشنی دیکھی، تو اس دن کا روزہ آپ کو قضا کرنا ہوگا. سیم سحر کے لیے، سحر میں آپ اٹھے، ارے لگا ابھی تو اندھیرا ہے، آپ نے کھا لیا، دیکھا اندھیرا نہیں، بادل تھے، جبکہ سحر کا وقت ہو چکا تھا، فجر نکل چکی تھی، تو یہ اس دن کا روزہ بھی آپ کا نہیں ہوگا. لیکن آپ اس روز اگر سحر میں ایسی گڑبڑ بھی ہوتی ہے تو کھائیں گے پئیں گے نہیں، یاد رکھیں، تاکہ دوسرے روزے دار کا احترام کریں گے اور رمضان کے مہینے کا احترام کریں گے، اور اس کی قضا، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں، اس کی قضا رمضان کے بعد اس پر ایک روزے کی لاگو ہوں گی، یاد رکھیں. سمجھ رہا بات. افطار میں بھی سیم، افطار میں جلدی کر لی، غلطی ہوگی یا گھڑی دیکھنے میں غلطی ہوگی، گھڑی میں بج رہے تھے 7:05، ہم کو لگا 7:15 افطار کا وقت ہے، بھوکا انسان ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ٹائم دیکھ لیتا آگے پیچھے، ارے لگا رہے 7:15 ہوگا، چلو کر لو، اور کھانے کے بعد پتا چلا رہے ابھی تو سائرن بج ہی نہیں رہا جو بجتا ہے روز، جب ٹائم دیکھا تو پتا چلا 10 منٹ پہلے کر لیا، تو یہ روزہ بھی نہیں ہوا آپ کا، اس لیے کہ آپ نے وقت سے پہلے افطار کر لیا. سمجھ رہے ہیں بات کو، تو اس بات کو یاد رکھے سورج غروب شرط. اسی طرح کوئی شخص ہے جو سفر کر رہا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، اور وہ جہاز میں سوار ہوا، زمین پر تھا تو 10 منٹ باقی تھے افطار کے لیے، لیکن جہاز جب اوپر چڑھا تو ابھی غروب آفتاب نہیں ہوتا ہے، دیر لگتی ہے، تو اب وہ جب تک غروب آفتاب نہیں ہوتا اس کو انتظار کرنا پڑے گا، ادھر سمجھ رہے. اور اگر سورج کے اس سمت جا رہا ہے، جیسا کہ مثال طور وقت میں جو پیچھے ہوتے ہیں ہم سے، ہندوستان سے فلائٹ لے کر وہ سعودی عرب جا رہا ہے تو وقت میں ہم سے پیچھے ہے، ظاہر سے فلائٹ اوپر چڑھتے ہی سورج آپ کو بہت دیر تک دکھائی دے گا، اس لیے کہ فلائٹ اسی طرف جل رہی ہے جس طرف سورج ابھی ہے نا، تو آپ کو وہاں بھی غروب آفتاب شرط ہے، آپ کو رکے رہنا ہوں گا. اور جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو فلائٹس میں اعلان ہوتا ہے، کوئی بھی فلائٹ تقریباً سبھی لوگ اعلان کرتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے، سن سیٹ ہے، مطلب جو لوگ افطار کرنا آتے ہیں، نظمی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ سورج ڈوب چکا ہے، سمجھے آپ، تو آپ کو اس کا انتظار کرنا ہوگا. یاد رکھیں اسی طرح جو ہے افطار میں اگر سنت یہ کہ آپ کھجور کھائیں، پین کھجور، نہ ہو تو چھوارے سوکھی کھجور، اور نہ ہو تو پانی پیے، یا جو کچھ سامنے ہو کھا سکتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر سفر میں ہے، مشکل ہے، کھانا نہیں ہے، تو نمک کھاتے ہیں اور نمک سے افطار کرتے ہیں. نمک سے افطار کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں. آج کل ایک چلن بن چکا، بہت سارے لوگ کھانے سے پہلے بھی یہ انگلی سے، مڈل فنگر جس کو، ایسا نمک کو لگا کے چاٹتے کھانے سے پہلے. کیوں؟ تو ان کو بھی نہیں پتا، لیکن ایک سسٹم رائج ہو رہا ہے. کسی کو مہمان گھر پہ آ رہے ہیں، نمک دیتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں. مہمان کو پانی دینا پڑے، نمک دیتے، اس کو چاٹتے ہیں. اور ایک صاحب جو ہے بتانے لگے، جب ان سے سوال ہوا کہ یہ نمک کا چاٹنا کھانے سے پہلے کیسا ہے، تو وہ کہنے لگے، جو کہ بہت بڑے مفتی ہونے کا دعویٰ تھا ان کا، کہا سب لوگ کر رہے تو سنت ہوں گا ہی. میں نے کہا یہ سنت کیا ہے، اس کے ڈیفینیشن میں ایک دم لیٹسٹ ٹرم آیا ہے کہ سب لوگ کر رہے تو سنت ہوں گا ہی، ایک دم لیٹسٹ ٹرم ہے. مطلب اب تو یہ ہوا کہ اگر میرے سماج میں سارے لوگ بدعت کر رہے ہیں تو سنت ہوں گا ہی، تبھی تو وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں بھی کروں بدعت، سنت ہوں گا ہی نا، جبھی تو لوگ سب کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک دم لیٹسٹ ٹرم آپ نے کیسے ایجاد کیا، یہ کون سی اصطلاح سے اور کس فقہ سے یا کس مسلک سے یہ اصول ثابت ہے کہ سب کر رہے تو سنت ہوں گا ہی؟ یہ نہیں سمجھ پایا. دوسری اصطلاح سنت نہیں بھی ہے تو سنت سے قریب ہے، ایک اور نیا. پہلے تو سنت ہوں گا ہی سب کر، دوسرا ایک ٹرم ہے سنت سے قریب ہے، کہ بھائی دیکھیے آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں یہ کپڑے تو سنت سے ثابت نہیں ہے، پھر کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ کرتا پاجامہ پہنے، کرتا پاجامہ ثابت ہے، ثابت نہیں لیکن سنت سے قریب ہے. یہ قریب کا نیا لفظ ابھی دیکھیے، سمجھ لیجیے. مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز پڑھنے کے اندر میں جو اپنے ہاتھوں کو پیچھے گردن پہ باندھ لے رہا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے نماز کا کہ آپ گردن پہ؟ میں ٹھیک ہے میں نیچے نہیں باندھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی ہاتھ تو باندھ رہا ہوں نا، سنت سے قریب ہے. آپ نے آج عشاء کی رکعتیں تین پڑھ لی، تین تو پڑھی نا، سنت سے قریب ہی تو ہے نا. ٹھیک ہے چار پڑھنا ضروری، لیکن پھر بھی قریب تو ہوں نا میں. زکات کتنی دی آپ نے؟ میں نے 2% زکات دیتا ہوں بس، اسے زیادہ دیتا ہوں. کیوں؟ 2.5% فرض ہے، لیکن یہ بھی تو سنت سے قریب ہے کہ دو ڈھائی بولے تو سے دو قریب ہی ہوتا ہے نا. تو یہ قریب وریب کچھ نہیں ہوتا، حیا نہیں ہے ایسا، ایسی شریعت ہے، یاد رکھیں سنت ہے یا نہیں ہے، یہ قریب ہے. قریب ہے کہاں سے لائے؟ اور ایک قریب اور ایک سب کرتے ہوں گے، تو میں نے کہا یہ اصول کہاں سے لائے؟ تو وہ بےچارے خاموش بڑھ کر، میں نے بھی سمجھا کہ ان کی عزت باقی رکھو، کیا کریں گے، میں بھی خاموش بڑھ، چونکہ انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ کر رہے سنت ہوں گا ہی. ایک صاحب سے فتویٰ مانگا کہ یہ عمل کرنا کیسا ہے، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. اگر آپ کے سماج میں، معاشرے میں سارے لوگ اسے برا سمجھ رہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات کہی آپ نے، ہمارے پاس تو سب توحید کو برا سمجھتے ہیں، ہر کوئی کوسرا کاٹ رہا ہم کو توحید پہ کیوں چل رہے بول کے، تو لہٰذا میں بھی بدعتی بن جاؤں. تو انہوں نے کہا وہ معاملے میں نا آپ نے لکھا اسی نا کہ آپ کے علاقے میں اگر سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ کیسا بول دیتے، کیسی ہمت کر دیتے پتہ نہیں، ایسی بولنے کی ہمت کیسی کرتے بولنے کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور کچھ جگہ تو ایسے لپک جاتے اور اتنے بار وہ کرتے ہیں کسی کو انتہا نہیں. ایک جو ہے صاحب قرآن کی تفسیر پڑھنے لگے اور سورہ احزاب کے ایک حصے کی تفسیر 3 دن کی انہوں نے، ایک حصے کی، اور اسی کو ایک دن، دو دن اور 3 دن پڑھا. وجہ یہ تھی کہ اس میں بڑا اہم واقعہ تھا کہ وہ خندق کھودی جا رہی تھی، اس خندق کے اندر ایک پتھر آ گیا. صحابہ نے سوچا کہ اس پتھر سے ہٹ کر کیا ہم خندق بنا دیں؟ ساروں نے کہا نہیں، اس پتھر سے ہٹ کر خندق نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو خاکہ کھینچا تھا اس خاکے سے ہٹ کر ہم کام نہیں کر سکتے نا. تو اس پہ 3 دن انہوں نے سمجھایا کتنا اہم ہے رسول اللہ کی بات ماننا. باقی عمل میں کہاں چل جاتا ہے معاملہ، بات سنانے میں. تو خندق کو اگر کجی ٹیڑھی کھود دے تو وہ گناہ آپ ثابت کر رہے ہیں، صحابہ کو وہ پسند نہیں تھا بول رہے، لیکن اپنے زندگی کے عمل میں آپ کب اس کو لاگو کریں گے؟ صرف سنانے کی حد تک کہ خندق برابر کھودی جائے، نماز اپنی منمانی، روزہ اپنا منمانی، زکوٰۃ اپنی، تو خالی خندق کے کھودے میں جائیں گی کہ وہ بات کی صحابہ اتنی اتباع کرتے تھے اپنے نبی کی؟ ہر چیز میں صحابہ ایسی کرتے. تو یہ بات ہم کو جاننا ضروری. ٹھیک، تو روزے کے لیے یاد رکھیے، افطار کے لیے جو ہے کھجور کھانا، پینٹ کھجور، سوکھی کھجور، یا پھر جو میس پانی پیجیے، جو بھی اویلیبل ہو. نمک سے کرنا سنت سے ثابت نہیں. ہاں نمک ہی ایک چیز اویلیبل ہو تو اس سے بھی کر سکتے آپ، یا کچھ ہی نہیں نمک ہے تو وہ بھی ٹھیک. اسی طرح جو ہے افطار کے وقت جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں، بڑی لمبی دعا تھی، بہرحال میں تو بھول گیا آپ کیا تھی. وہ آج کل کارڈ پہ بھی نہیں آ رہی, دعا کرتے تھے. اور وہ دعا جب تک نہ اللہم انی لقاسمتو وبی کا آمنتو علیہ کا رزقی کا افطر, تو ہے نا یہ دعا لوگ کرتے. اور بھی اس میں آگے پیچھے الفاظ ہیں, اور بہت دیر تک وہ ایک لمبی دعا چلتی ہے اور پھر اس کے بعد افطار کرتے ہیں. افطار کے لیے ثابت شدہ جو دعا ہے یاد رکھیے, وہ دعا بسم اللہ سے آپ کوئی بھی چیز کھا لیں, اور افطار کے بعد ایک دعا ثابت ہے ذہاب الزما وبطلت العروق وثبت اجر ان شاء اللہ, کہ یہ دعا ثابت ہے کہ اب جو ہے افطار ہم نے کر لیا, رگی ہماری اب تر ہو گئی, چونکہ انسان جب کھا پی لیتا ہے تو خون کا دوران بڑھ جاتا ہے, اور انشاءاللہ اس کا اجر ہم کو ضرور ملے گا. تو یہ ثابت ہے, یہ کرنا چاہیے, چونکہ یہ ثابت اور صحیح دعا ہے یاد رکھتی. تو بہت ساری دعائیں کرتے ہیں, یاد رکھیے دعاؤں میں یہ احتیاط ضرور کریں کہ ہم جو ثابت شدہ ہو اس کو جو ہے کریں. اسی طرح روزے دار کو افطار کرانے کا اجر بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ملتا ہے. تو لہٰذا جو شخص چاہتا ہے اس ثواب کو حاصل کرنا, وہ ضرور لوگوں کو روزہ افطار کھلائے. اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ روزہ افطار کھلانے میں, مطلب روزہ کھلانے کے اندر یا توڑانے میں, جس کا ہم زمانے کہتے ہیں بریکنگ کرنے کے اندر, ہم جو حدیث میں ہیں کہ اس کا برابر اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو, تو اس میں مستحقین کو تلاش کر کے ان کو دیں. میں بھی مالدار, آپ بھی مالدار, ایک دوسرے کو دعوتیں دے رہے ہیں سر, جو بیچارہ ویسے ہی بھوکا اور کھا نہیں سکتا ہے اس کو تو ویسے بھی نہیں مل رہا. آپ مجھے بلا رہے ہیں, میں آپ کو بلا رہا ہوں, میں آپ کو اصرار کر رہا ہوں, آپ مجھے اصرار کر رہے ہیں, ہم دونوں اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں, اللہ نے دے رکھا ہے. وہ لوگ جو لیس پریولیج ہے, جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے, جو غریب ہے, جو مسکین ہے, ان کو دیجیے نا, ان کو بلائیے دعوتیں کر کے. تو بہرحال افطار کھلائیے, ویسے ثواب سب کے لیے ملیں گا آپ کو, مالدار اور غریب کے لیے, لیکن میں یہ کہوں گا اگر حقدار کو تلاش کر کے کیا جائے, مسکین اور محتاج کے ساتھ یہ عمل کیا جائے, تو پھر یہ بہت زیادہ اجر بڑھ جائیں گا نا. اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات اجر کو دیکھیں گے نا اس میں, کہ ایک مالدار انسان تو ویسے بھی بھوک اس کو نہیں ہے, ایک غریب انسان ویسے ہی محتاج ہے, اس کو کھلانا میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے. تو ہم کوشش کریں افطار کا جو ثواب ہمیں ملتا ہے اس میں جو مستحقین ہیں ان کو رکھیں, یا پھر اپنے آپ مالدار رشتے داروں کو ضرور بلائیے, منع نہیں کرتا اسلام, غریبوں کو چھوڑ مت دیجیے, نہیں یار یہ غریب رشتے دار آئیں گے نا بہت ہی گر پڑ کرتے ایسا کھاتے ویسا کھاتے, ان کو نہیں, سب کو بلائیے, مالدار ہو غریب ہو جو بھی بلائیے ان کو, اور بلا کر افطار کروائیے, اس کا اجر ہے. کوئی بلانا بھی ضروری نہیں, پہنچا دیجیے, بھیجا دیجیے کہ آپ کے محلے میں, آپ کے پڑوس میں ایک غریب بستی ہے, وہاں لوگ مسجد میں آ کے افطار کرتے ہیں, تو کیوں نہ وہاں کھانا پہنچا دیا جائے. کتنے لوگ زیادہ زیادہ نماز میں ہوں گے, 30-40-50 لوگ, چلو اللہ نے طاقت دی 50 لوگوں کا نماز ہوتے ہی امام صاحب کو کہہ دے اعلان کر دو کہ یہاں جو ہے کھانا کھا کر جائے, پر 50 سے لوگ زیادہ آتے نہیں, آپ کو پتا ہے پہلے سے اعلان نہیں ہے, آپ کا پری پلان نہیں ہے, اعلان کر دیں لوگ بھی خوش ہو جائیں گے, آپ پہ جیب پر بھاری بھی نہیں کہ آپ نے پہلے سے اعلان کیا تو زیادہ لوگ آ جائیں گے, جو نارمل لوگ ہیں مسلیاں آ رہے ہیں, غریب طبقے کے لوگ آ رہے ہیں, گھر تک پہنچا دیجیے فردن فردن, ایک ایک انسان کے گھر پر پہنچا دیجیے, ڈبوں میں ڈال کے کہ بھائی لے جا کر پہنچاؤ, بچے کرتے ہیں نا افطار دیتے ہیں, پہنچا کر کھانا آئیں گے تاکہ وہ لوگ اسے کھائے, ہے نا. تو بہرحال ان تمام چیزوں کی طرف ہم کو سوچنا بھی چاہیے یاد رکھیے, اور غریبوں کا بڑا حق ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. لیکن غریبوں کے حق سے مراد یہ نہیں کہ کپڑے پہننا غریبوں کا حق ہے اور شیرخورما پینا غریبوں کا حق ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, حق سے مراد یہ کہ جو ضروریات کی چیز ہے کم از کم وہ تو پورا کرے آپ, ٹھیک ہے, ضروریات کی چیزیں تمام چیزیں کی, سحر میں کھانے کو ہو, افطار میں کھانے کو ہو, ٹھیک ہے, اور یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے, اس کو تقسیم کرنا چاہیے یاد رکھیے, ٹھیک. اسی طرح جو ہے اس کے بعد جس چیز کے لیے ہوتا ہے افطار ہو گیا اور سحر ہو گیا, نماز تراوی, نماز تراوی کے اوپر جو ہے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت سارے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے جگہ جو ہے فتنے فساد ہو جاتے ہیں. بہرحال الحمدللہ اب حالات ویسے نہیں رہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ حالات بہت اچھے ہیں, اور لوگ اب چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, اور لوگ اتنی وسعت رکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو قبول کرے, اور جہاں کسی چیز میں اختلاف ہے لوگ اب اجازت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے اس پہ رہو اور میں اپنے اس پہ رہتا ہوں, اور ماشاء اللہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ فائدے کے لیے جو ہے وہ کبھی بار سنتوں کو اختیار بھی کر لے رہے ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. بہرحال تو نماز تراوی یاد رکھیے یہ سنت ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور حدیث بڑی اہم ہے یاد رکھیے, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا مجھے اجر دیں گا, غفر له ما تقدمت من ذنبک, تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, بڑی فضیلت ہے نا. من قام رمضان, جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان, ایمان کے تو احتسابا, اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دیں گا, غفر اللہ، تو پھر اس کے معاف کر دیے جاتے پچھلے تمام گناہ، تو پڑھنا چاہیے. لیکن ایک سوال، کیا چھوڑنے والا گناہگار ہوں گا؟ تو انشاءاللہ عزیز چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوں گا، لیکن پڑھنے والا بہت زیادہ ثواب کا مستحق ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوں گا؟ پچھلی بار میں نے کہی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا رہے آپ تو ڈھیل دے دیتے ہیں، آپ تو چھوٹ دے دیتے ہیں اسلام میں، جو چیز ضروری ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. میں نے کہا اللہ رحم کرے، کم از کم معاشرے سماج کو تو سمجھو کیا ہو رہا ہے. جہاں تم جب تراویح کو فرض کے درجے تک لے جا رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ عشاء بھی نہیں پڑھتے ہیں. معلوم آپ کو پورے رمضان میں سب سے کم رش عشاء میں ہوتا ہے. آپ کچھ کچھ خاص مسجدوں کو ٹارگیٹ مت کیجیے، بازاروں کی اور اس کی، وہاں تو رش ہوتا ہی ہے. محلوں کی مسجدوں میں دیکھیے آپ، جہاں ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، مغرب میں لوگ ملیں گے آپ کو 50، عشاء میں لوگ ملیں گے آپ کو 10، کہاں کے 40 لوگ، جبکہ ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، پان تھوکتے بیٹھے ہوئے بازو مسجد کے، اندر نہیں آ رہے. نہیں عشاء پڑھ لیا گھر پہ، وہاں گئے نا وہ پورا پڑھنا پڑتا، اپنے کو جمتا نہیں، اپنے پیر ساتھ نہیں دیتے، ہاتھ ساتھ نہیں دیتا، صحت ساتھ نہیں دیتی. تو اگر ہم لوگوں کو مسئلہ بتا دیں میرے بھائی عشاء تو پڑھنے آؤ، ٹھیک ہے یہ مت پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کرو جتنی پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر نہیں پڑھ پاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عشاء تو مت چھوڑو. عشاء لوگ چھوڑ دیتے. دیکھیے آپ بازاروں کی مسجد کو مت دیکھیے، مخصوص مسجدوں کو مت، یہاں 10 پارے اور 15 پارے اور 20 پارے چل رہے، آپ ان مسجدوں کو دیکھیے جائے، ریگولر نماز ہو رہی نہیں ملیں گے آپ کو، یا پھر اگر لوگ ملیں گے بھی تو کہاں ملیں گے آپ کو معلوم، وہ علم طرح کی نمازوں میں 25 منٹ میں 20 رکعت ہوتی ماشاء اللہ، آدھے گھنٹے میں آپ عشاء کے ساتھ باہر ہو جاتے ہیں، فری کر دیتے آپ کو. ٹھیک ہے بات سمجھے نا؟ تو کم از کم ہم سمجھے اس کو کہ لوگ نماز چھوڑ دے رہے اگر اس وجہ سے تو بتائیے ان کو. لیکن جو قیام کرے نماز پڑھے بہت ثواب ملے گا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو سکتے. ٹھیک ہے، اور رمضان کے قیام سے مراد رات کی نماز ہے، رات کی نماز سمجھا، جو عشاء کی بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. اب اس رات کی نماز کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، اگر اول وقت میں پڑھی جائے تو کہا جاتا ہے تراویح، کسی دوسرے حصے میں پڑھ جا رات کے تو قیام اللیل یا صلاۃ اللیل، اور اگر آخری پہر میں فجر سے پہلے سحر کے آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تہجد. ٹھیک ہے، اب بہت سے لوگوں کو باور کرتے، گھمانے کی کوشش کرتے، نہیں نہیں تراویح الگ 20 رکعت، تہجد الگ 8 رکعت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو 3 بار پڑھا، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات. حدیث میں الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو نماز پڑھائی ایک بار ہمیں رات میں نماز پڑھائی، تو آپ نے اتنی دیر تک نماز پڑھائی جو کہ شاید آپ کی آخری تھی، اس کے بعد آپ نہیں نکلے باہر حجرے سے، اتنی دیر پڑھائی کہ ہم لوگوں کو لگنے لگا کہ آج ہماری سحر چلی جائیں گی. سحر کرنے کو کتنا وقت لگتا ہے بتائیے، 10 منٹ 15 منٹ ہارڈلی، کتنا وقت لگتا ہے انسان اٹھانے کو؟ 10 سے 15 منٹ ہے نا، اتنا ہی لگتا ہے. اب مجھے بتائیے صحابہ ڈر رہے ہیں، سحر جا رہی ہے، سحر چلے نہ جائے، سحر چلے نہ جائے، ڈر رہے ہیں. تو اگر لوگ کہے کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل الگ نماز ہیں، تو میرا سوال ہے اس رات اللہ کے رسول نے کیا تہجد نہیں پڑھی آپ کی؟ کہ آپ پہ تو تہجد فرض تھی. تو یہاں دیکھیے نا، سحر تک لا لیا آپ نے بات کو کھینچا. میرے بھائی ایک ہی نماز ہے، یا پھر آپ یہ بولو کہ اس دن اللہ کے رسول تراویح نہیں پڑھائی تہجد پڑھائی، پھر تو سحر تک لے کے چلے گئے آپ نے بات کو. واضح الفاظ حدیث، یہ گھمانا نہیں چاہیے. دیکھیے میں اگر کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں یا میرا اس چیز سے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، میں یہ کہہ دوں کہ میرا مسئلہ ہے، شریعت کو بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کروں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہوا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اس کی، تو میں عائشہ نے سوال، کسی شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول رمضان میں کتنی نمازیں پڑھتے رات میں، تو میں عائشہ ایک بیوی سے زیادہ کون جانے گا ایک شوہر کو، میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان اور غیر رمضان 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور 3 رکعت بھی تو ملا کے 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. سمجھ رہا بات، 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے، مطلب 8 یہ اور 3 یہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 13 پڑھتے تھے، تو وہ 8 تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، 3 رکعت وتر، اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے، فجر کی اذان ہوتی، پھر آپ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ کر گھر سے نکل کر فجر کی فرض کے لے جاتے. وہ ٹائم پہ جس نے دیکھا تو ان کو لگا شاید آپ نے 13 پڑھی، لیکن اصل آپ 11 ہی پڑھتے تھے. پھر سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ تہجد، یہ تراویح، تہجد، قیام اللیل کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کم از کم دو، زیادہ سے زیادہ آٹھ، اور چونکہ وتر کی نماز رات کی آخری نماز ہونی چاہیے، لہٰذا وتر کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے، تو وتر ملا لے تو ہو جائیں گی 11 رکعت۔ لیکن اس بات کو جھگڑے کا، فتنے کا، فساد کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس سال تو میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑا فساد مچایا پچھلے سالوں میں، بہت احترام سے بات کر رہے تھے۔ ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ یہاں انشاءاللہ عزیز ہر روز 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی جائیں گی۔ مجھے خوشی ہوئی بات سن کے، اس لیے کہ اس کا مطلب آپ نے قبول کر لیا کہ 8 بھی ہوتی ہے لیکن ہم 20 پڑھائیں گے۔ یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے، جب آپ کہہ رہے کہ ایک سے زیادہ جب کوئی چیز ہوتی تبھی بولنا پڑتا کہ یہاں یہ ہوں گا، سمجھ رہا؟ اور ایک مسجد میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے اتنا فتنہ مچایا، 2 سال پہلے مجھے اچھے سے یاد ہے، 20 اور 8 کے اس کے اوپر اتنا فتنہ مچایا کہ بات بہت لمبی ہو گئی، اور اس فتنہ مچانے کی وجہ سے الحمدللہ کئی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ 8 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، اور پھر حالت یہ اس مسجد کی ہو گئی کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ 8 رکعت کے بعد مشکل سے 10-15 مصلی بچتے تھے، جبکہ سووں میں لوگ آ رہے تھے، کیونکہ اکثریت کو پتہ چل گیا کہ، اور وہ تجارتی علاقہ تھا، جب وہ بحث ہوئی نا، چھیڑخانیاں ہوئیں، دلائل جب رکھے گئے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں، یاد رکھیں چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، تو لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو سمجھا اور ایک اچھا ماحول ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے پھر چھوڑ دیا پورا۔ 8 کے بعد بالکل 5 منٹ کا وقفہ لے لیتے تھے، سب کچھ جانے تو جتنے جانا چاہ رہے، چونکہ لوگ پورے ہی خالی ہو جاتے تھے۔ تو یہ خامخواہ بحث کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، علم کا موضوع ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ سنت رکعتیں 8 ہیں۔ کیا کوئی زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کی مرضی، شریعت نفل عبادت میں زیادتی سے منع نہیں کرتی، آپ کو جتنی پڑھنا ہے، جتنی دیر تک پڑھنا ہے، پوری رات پڑھتے رہیے، آپ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن سنت رکعتیں یاد رکھیے وہ جو ہے 8 ہی ہے۔ اسی طرح جو ہے روزہ کون لوگ چھوڑ سکتے ہیں، روزے کی رخصت کن لوگوں کو، کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو یاد رکھیے سفر میں کھانا بھی درست ہے، روزہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں باتیں درست ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کچھ سفر میں روزہ رکھتے تھے اور کچھ نہیں، اسے پتا چلا یہ انسانی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لوگ سایہ کیے ہوئے، آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ روزے سے، تو کہا اللہ کو ایسا روزہ پسند نہیں، تو سفر میں تھا روزہ رکھا ہو اور روزے میں آ کے چکر آ رہے تھے، لوگوں کو بول رہا سایہ، تو لوگ سایہ دے کے کھڑے ہوئے، بھائی روزے میں ہے نا، عبادت کر رہا ہوں، آپ نے کہا ایسا روزہ اللہ کو پسند نہیں، کہ لوگوں کو مشقت میں ڈال رہے ہو تم تمہاری عبادت کے لیے۔ تو سفر میں، جہاد میں، بیماری میں، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، چھوڑنا چاہے چھوڑے، دونوں آپ کو سہولت ہے، رخصت۔ بیماری ایسی نہیں کہ روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، بیمار ہے، زخم ہے، لیکن زخم ایک ایسی بیماری نہیں جس کے روزہ چھوڑنے کی، وہ ہیل ہوتے رہیں گے، وہ بس سفر ہے، ٹھیک ہے سفر، لیکن میرے کو تکلیف ہی نہیں سفر کی کوئی، نہ افطار میں کوئی تکلیف، نہ سحر میں کوئی تکلیف، ماشاء اللہ، کیوں نہ روزہ رکھ لوں، دونوں کا اختیار ہے۔ لیکن رخصت ہے مسافر کو، رخصت ہے جو ایک انسان کو جو بیمار ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، پھر کیا کریں گا، وہ بعد میں ان روزوں کی گنتی پوری کریں گا، لیکن اس پہ کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو ہے حیض اور نفاس والی عورتیں بھی روزے رکھیں گی، یہ بھی اپنے روزے بعد میں مکمل کریں گی، ان پر کوئی کفارہ لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے دودھ پلانے والی، رضاعت والی عورتیں، حاملہ عورتیں، یہ بھی چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بیماری میں داخل ہے، اس لیے کہ حمل جو ہے ظاہر سی بات ہے حمل کی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح رضاعت میں کسی کا حق ہوتا ہے، بچے کا حق ہوتا ہے دودھ پلانے میں، تو لہٰذا ایسی عورتیں بھی روزہ چھوڑیں گی، اور لیکن یہ بھی ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیں آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ بچے کا حق تو نہیں مارا جائیں گا اگر روزہ رکھیں گے تو، ایسا ولادت حمل میں ہے اور روزہ رکھنے سے بچے کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے، روزے سے ہے بچے کو دودھ پلانے میں فرق پڑ سکتا ہے تو نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ایسا مسئلہ اگر نہیں ہے، اللہ نے صحت دی ہے تمام چیزیں، تو پھر ڈیپینڈ ہے، یہ انسان اس کی صحت، اس کے حالات پہ یہ تمام چیزیں ہوتی، یاد رکھیں، جسامت پہ، ٹھیک ہے، فزیکل باڈی کیسی ہے، نسل پہ بھی ہوتی ہے، کچھ نسلیں بڑی مضبوط ہوتی ہے، کچھ نسلیں کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ ہیں۔ لیکن اگر چھوڑتی ہے تو کوئی کفارہ لازم نہیں، کوئی فدیہ نہیں ہے، بعد میں یہ روزے ان کو رکھنے پڑیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ لوگ بھی وہ کریں گے۔ اسی طرح جو ہے بڑھاپا یا کوئی ایسی بیماری ہو جس میں انسان کچھ روزے تو رکھ رہا ہے لیکن کچھ چھوٹ جا رہے ہیں، رخصت مل جا رہی، آگے امید بھی نہیں ہے کہ کبھی روزے رکھ پائیں گے، کہ بھائی ابھی 50 سال میں یہ حالت ہے تو آگے 60 سال میں تو بیماریاں بڑھتی ہیں، یا کسی کو ایسی بیماری ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے، یا ہوتی بھی ہے تو ٹیمپرری ہوتی ہے پھر آ جاتی ہے، تو 2-4 دن مل گئے تو غنیمت جانتا ہے وہ آدمی، اب ایسا آدمی اپنے روزوں کا کیا کرے، تو اسے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا, فدیہ دے دینا انشاءاللہ, تو اس کے لیے کافی. بیمار انسان میں دو دن روزے رکھے, اب آٹھ دن نہیں ہو سکتا, آٹھ دن کا فدیہ دے دیا, پھر دو دن ایک دن رکھ سکا, پھر فدیہ. پورے مہینے کی نہیں رکھ پایا, بوڑھا انسان گھر میں سمجھ, 80-90 سال کا, جو بالکل صحت ساتھ نہیں دیتا, تو ایسے انسان کی بھی آپ کیا کریں گے؟ پھر ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے, اور اس پر قضا واجب نہیں ہوں گی چونکہ اس کی اب صحت اور بیماری ساتھ نہیں دیتی. کچھ لوگ نوجوان ہیں لیکن ایسی بیماریاں ہیں کہ جو ختم والی نہیں, ختم ہونے والی نہیں, یہ لوگوں کو بھی رخصت ہے کہ پھر وہ روزے چھوڑیں گے, اور کیا کریں گے؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ دو کو کھانا, دو وقت کا کھانا دینا چاہیے ایک مسکین. اس لیے کہ انسان عام طور سے کتنے وقت کھانا کھاتا ہے؟ دو وقت. لیکن زیادہ بہتر بات ہے جو قرآن کے لفظ ہے, طعام مسکین کا لفظ ہے, مسکین کو کھانا دو. جو ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار دو. اس لیے کہ اگر ہم دو بار کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کو مانیں گے تو ہندوستان میں ہم لوگ تین بار کھانا کھاتے ہیں, دو بار نہیں کھاتے. کتنے بار کھاتے؟ تین بار کھاتے عموماً ہندوستان میں, تین بار کا کھانا ہے. دیکھیے بہت سارے علاقوں میں, گرم علاقوں میں, محنت کش علاقوں میں صرف دو وقت لوگ کھانا کھاتے ہیں, صبح نکلنے سے پہلے اور رات آنے کے بعد. دیکھیے جو محنتی لوگ, کھیتی باڑی کرنے والے لوگ, جس علاقے میں لوگ محنت کش ہوتے, دوپہر کے کھانے کا سسٹم بھی نہیں ہوتا ہے وہاں, صبح اور رات. عربوں میں بھی یہ تھا اس کے زمانے میں, صبح اور رات کا, ٹھیک, دو ٹائم انہوں نے کہا. لیکن بہرحال ظاہری بات یہ کہ ایک وقت کھانا آپ دے دیں تو یہ اس کا جو ہے فدیہ ہو جائیں گا ان شاء اللہ. اگلی بار کچھ باتیں ہم قضا روزے کے مسائل اور اعتکاف کے مسائل اور عید کے تعلق سے ان شاء اللہ چند مسائل میں جو ہے رکھنے کی, جو ہے اور روزہ توڑنے والے امور رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. یہ تمام وہ باتیں تھیں جو میں نے مختصر بنا حوالے کے تقریباً پورے درس میں رکھی, اس لیے کہ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پورے حوالے آپ کے سامنے رکھوں. آپ کو اگر مسائل جو ہے روزوں کے مسائل کے تعلق سے اگر کچھ بات پڑھنا ہے تو محمد اقبال کیلانی کی بڑی اچھی کتاب ہے روزوں کے مسائل, یا پھر دوسرا فقہ الحدیث, اس میں روزوں کے پورے مسائل ڈسکس ہوئے جو تفصیل میں ہیں, اگر وہ پڑھنا ہے تو آپ وہ جا سکتے ہیں. یا پھر جو ہے اسلامی طرز زندگی میں بہت سارے مسائل اس کے ڈسکس ہوئے, لیکن روزوں کے مسائل محمد اقبال کیلانی کی سب سے اچھی میں کہوں گا کتاب ہے. اس میں بہت ساری عمومی باتیں جو میرے اور آپ کے سامنے آتی دن بھر میں, انہوں نے اس کو کور کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے روزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے, اور ہمیں جو ہے روزہ چھوڑنے سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے, اور اس رمضان کا ہمیں جو ہے بہتر سے بہتر فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.